เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำคินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องเล่าชาวบ้านแปลกๆหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ชาวบ้านที่บ้านหัวไผ่เขาเจอเช้าวันนั้นคนก็พากันออกไปหลังหมู่บ้านไปมุงดูศพผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนศพน่ะถูกพบอยู่ในสวนร้างของยายเอี่ยมคนที่ไปเจอเนี่ยเขาจะเข้าไปหาเก็บผักตำลึงเอามาต้มจืดกินคนนั้นก็คือยายแจ้วคนยากคนจนบ้านอยู่ละแวกนั้นแกเห็นแล้วร้องลั่นได้บอกชาวบ้านให้ไปดูยายแจ้วเล่าว่าแกได้กลิ่นเหม็นทีแรกก็นึกว่าเป็นหมาก็เก็บผักไปจนกระทั่งเจอกับตาตัวเองหมกอยู่กลางป่าหญ้าสูงแมลงวันตอมกันหึ่งเลยนอนหงายขึ้นอืดน่ากลัวมากหน้าบวมชึ่งเนี่ยปากก็ปลิ้นมองดูแล้วเหมือนข้างในจะระเบิดออกมาข้างนอกอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนจะพบศพเนี่ยมีรถยนต์กระบะคันหนึ่งแล่นมาแถวชายป่าตอนนั้นเป็นเวลาเกือบค่ำแล้วตำรวจก็สันนิษฐานว่ารถยนต์คันนั้นอาจจะนำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีมูลนิธิเขาก็เอาศพไปเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆถึงได้ข่าวว่าคนตายเป็นคนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ถูกสามีฆ่าเนื่องจากเขาจับได้ว่านอกใจฆ่าด้วยความแค้นไอ้ตอนฆ่านะฆ่าที่บ้านเสร็จแล้วก็เอาศพมาทิ้งข้ามจังหวัดทีนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าสวนยายเอี่ยมแม้แต่ตัวยายเอี่ยมหรือลูกหลานก็ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวผีวันหนึ่งยายแจ้วคนที่ว่าไปเจอศพนอนหลับฝันไปฝันว่าผู้หญิงที่กลายเป็นศพมาเข้าฝันมาบอกขอบคุณแกที่เป็นคนไปพบศพถ้าไม่เจอก็อาจจะเป็นปุ๋ยตายฟรีๆไปแล้วแกมาบอกว่าตัวหล่อนนะอายุ25ปีบอกแค่นั้นแล้วก็จากไปยายแจ้วก็เล่าให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังเขาก็เอาเลข25เนี่ยไปแทงหวยกันส่วนยายแจ้วเองแกไม่มีปัญญาจะซื้อหวยเหมือนกับเขาอื่นนะเพราะจะกินเข้าไปยังไม่มีเลยงวดนั้นมีคนถูกหวยทั้งหมด10คนเขาก็ให้ยายแจ้วคนละ100-200ยายแจ้วก็ดีใจมากแล้วแกก็เอาเงินนั้นมาซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำให้คนตายอยู่มาวันหนึ่งตารวยเออะโวยวายวิ่งออกมาจากสวนยายเอี่ยมร้องว่าผีหลอกผีหลอกโว้ยผีหลอกแกวิ่งไปก็ร้องไปคนเขาก็ตกใจเอ๊ะร้องยังกับเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยก็มันจะเกือบค่ำแล้วด้วยวันนั้นชาวบ้านเขาก็ถามกันว่าผีที่ไหนหลอกแกก็บอกว่าผีสวนยายเอี่ยมเขาก็ถามแกเข้าไปทำไมแกก็บอกว่าเข้าไปหาหวยจะเข้าไปหาเลขมาแทงหวยว่างั้นตารวยที่อยากจะรวยบุกป่าเข้าไปขอหวยกับผีที่คนร้ายเอาศพมาทิ้งแกบอกว่าไปจุดธูปไหว้ตรงที่พบศพขอให้บอกเลขให้ด้วยอยากจะรวยแล้วก็จะทำบุญให้หรือว่าจะให้ตั้งศาลก็ได้จะขอยายเอี่ยมตั้งศาลให้ขออย่างเดียวขอให้ถูกหวยหลายๆหมื่นว่างั้นพอก้มลงกราบเงยหน้าขึ้นมาก็มายืนอยู่ตรงหน้าเลยแกค่อยๆเงยหน้ามองก็เห็นร่างนั้นขึ้นอืดบวมอลึงชึงส่งกลิ่นเหม็นตลบไปหมดแกก็อ้าปากค้างเสร็จแล้วมือบวมๆก็เอื้อมมือมาคว้าคอแกหมับเลยแกก็ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วหงายท้องเลยทีนี้ตั้งหลักได้ก็วิ่งป่าราบเป็นหน้ากลองออกมาจากสวนร้องตะโกนยังกับคนบ้าไอตอนที่แกเล่าแกยังมองหน้ามองหลังหลอกแหลกเห็นชัดว่าแกยังกลัวไม่หายชาวบ้านเขาก็ช่วยกันปลอบแกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่ว่าใครก็อยากจะรวยแต่ผีก็ไม่ให้จะทำยังไงอ่ะจะไปบังคับได้ที่ไหนตารวยเจอแค่นั้นนับว่าบุญแล้วที่ผีไม่แหกอกหลอกแลบลิ้นปิ้นตาไม่งั้นมีหวังตารวยช็อกตายคาสวนแน่ยายเอี่ยมเองไม่กล้าเข้าสวนไปเวลาไปต้องหาลูกหลานไปหลายคนแกรู้สึกว่ามันช่างลำบากเสียเหลือเกินทั้งที่เมื่อก่อนนี่แกเข้าคนเดียวได้สบายผีแท้ๆเดียวที่ทำให้แกต้องยุ่งยากอย่างนี้แกก็ตัดสินใจจุดธูปบอกเล่าขอให้ผีไปอยู่ที่อื่นเถอะแกกลัวแต่ผีไม่ยอมไป ผีตายหงตายร้ายอย่างนี้น่ากลัวมากยายเอี่ยมก็เลยหารือกับพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นก็ตกลงว่าจะช่วยยายเอี่ยมใช้มนต์คาถาเพราะว่าเป็นพระที่ศึกษามาทางคุณไสยด้วยพระรูปนี้นอกจากไล่ผีไม่ได้แล้วยังโดนผีเล่นงานจนล้มเจ็บอาการร่อแร่ทีเดียวสมภารต้องช่วยเหลือเอาตะกรุดกันผีให้คล้องอาการถึงได้ดีขึ้นต่อมาสวนยายเอี่ยมก็กลายเป็นสวนร้างเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปยายเอี่ยมบอกขายก็ไม่มีคนซื้อมันก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยมาเด็กๆก็เข้าไปยิงนกก็โดนผีหลอกเอาก้อนดินขว้างโดนหัวบางทีก็ทำเสียงร้องเหมือนนกเอี้ยงแล้วเด็กก็ไม่เห็นตัวตามเข้าไปก็จะโดนดีเจอกลิ่นเหม็นบ้างบางคนก็เห็นอยู่กับตาว่าผู้หญิงคนตายหลบอยู่หลังพุ่มไม้ต้องพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงเธออยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละแต่อย่างว่าแหละสักวันหนึ่งก็คงจะมีหมอเก่งๆมาปราบจนได้นั่นแหละไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องจบแบบนั้นแหละทีนี้มาอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้คุณรัชนีเล่าให้ฟังเรื่องผีบ้านเจ้านายของแกคุณรัชนีนี่เจอผีหลอกที่บ้านนายจ้างคือแกเคยไปทำงานเป็นคนใช้อยู่บ้านนั้นบ้านนั้นอยู่แถวแถวหัวหมากตอนนั้นคุณรัชนีอายุเพิ่งจะ13ปีเรื่องนี้ผ่านมาหลายปีแล้วแต่แกก็ยังจำได้ไม่ลืมหรอกแกเป็นเด็กต่างจังหวัดได้ทำงานเป็นสาวใช้ครั้งแรกในชีวิตเลยบ้านหลังนั้นหลังใหญ่เป็นบ้านตึกแน่นหนามากมันน่าอยู่แต่ความใหญ่โตก็ทำให้มองดูน่ากลัวอยู่บ้างแกก็พักห้องคนใช้ทางด้านหลังของตัวบ้านทีแรกก็ไม่เจออะไรอยู่ได้ 3-4 วันถึงได้เจอกับสิ่งที่ทำไม่คิดมากคือกลางคืนนี่นอนหลับไปแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจนต้องตื่นขึ้นมาเปิดไฟค้นหาว่าหนูตายในห้องหรือยังไงก็ไม่เจออะไรพอกลิ่นจางแล้วก็เลยดับไฟนอนเช้าวันใหม่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกลิ่นอีกแล้วเพราะมันไม่มีแล้วคืนต่อมาจะเข้านอนก็เอาอีกได้กลิ่นเหม็นเน่าอีกคราวนี้ก็พยายามสูดดมออกไปถึงนอกห้องแต่ว่านอกห้องไม่เหม็นเหม็นแต่ในห้องก็เลยเชื่อว่าต้นตอของกลิ่นเหม็นมันจะต้องอยู่ในห้องอย่างแน่นอนก็รื้อค้นห้องจนทั่วก็ไม่เจออะไรกลิ่นก็ค่อยๆจางแกจะนอนก็นอนไม่หลับก็มารู้สึกว่ามีคนกำลังแอบมองอยู่ซึ่งไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่ว่าในที่สุดก็ไม่หลับไปเองคิดว่าหลับได้งีบเดียวเท่านั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นรู้สึกมีใครก็ไม่รู้มานอนใกล้ๆรีบลุกขึ้นมาก็เห็นร่างนั้นนอนอยู่ในห้องมีแสงสลัวสลัวจากแสงไฟข้างนอกส่องเข้ามาเป็นผู้หญิงผมยาวนอนลืมตาอยู่สวมเสื้อผ้าเป็นกางเกงขาสั้นลายดอกๆแล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีเข้มๆแกก็พยายามจะถามว่าเป็นใครแต่อ้าปากไม่ขึ้นจะขยับตัวก็ทำไม่ได้ก็เลยอยู่ในท่าที่ลุกขึ้นมานั่งอย่างนั้นแหละรู้สึกกลัวมากคิดว่าต้องโดนผีหลอกเข้าให้แล้วโอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงดีแกก็พยายามจะร้องแล้วก็จะหนีแต่ก็ไม่ได้ผลพอดีผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาจากที่นอนตอนลุกขึ้นมานั่งในร่างแข็งทื่อแล้วเชียวได้ยินเขาพูดถามว่ามานอนห้องนี้ทำไมแกก็พยายามจะตอบแต่ไม่มีเสียงเขาก็ถามอีกว่าเป็นคนใช้หรือไงแกก็พยายามจะพูดก็พูดไม่ได้เขาก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวเขาพูดว่าอย่าอยู่บ้านนี้เลยไม่ดีหรอกอันตรายไปเสียไปอยู่ที่อื่นย้ายไปเร็วๆก่อนที่จะสายเกินไปคุณรัชนีก็ไม่เข้าใจอะไรเลยว่าทำไมต้องสายเขาก็พูดบอกว่าเธอน่ะไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้เป็นยังไงอย่าไปถามเจ้านายเป็นอันขาดให้ไปถามคนข้างบ้านแล้วจะรู้ป้านุชถามป้านุชเถอะแล้วจะรู้เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็หายไปเหลือแต่ที่นอนว่างเปล่าแกก็เหมือนตื่นจากภวังค์ก็เลยไม่แน่ใจว่าตะกี้มันเป็นความฝันหรือว่าความจริงกันแน่แต่ว่าแกก็จำที่เขาพูดได้หมดคือป้านุชเขาให้ไปถามป้านุชมีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตกลงแกก็ไม่ได้เล่าให้เจ้านายฟังพอตอนเช้าพวกเขาก็ออกไปทำงานกันหมดก็เหลือแต่คุณรัชนีคนเดียวทำงานบ้านอยู่คนเดียวทำงานเสร็จแล้วแกก็นึกถึงที่เขามาเตือนขึ้นมาได้ก็เลยไปมองหาข้างๆบ้านไม่รู้หรอกว่าบ้านแถบซ้ายหรือแถบขวาที่มีผู้หญิงชื่อป้านุชลองถามบ้านทางซ้ายก่อนผู้ชายแก่ๆบ้านนั้นก็บอกกับป้านุชอยู่บ้านโน้น